Have you seen my honey trap? I know she's a real wild one. I want my honey trap back. She's a real mind breaker, a real heartbreaker, crazier than you or me. Have you seen my honey trap? I just gotta have her back. She doesn't care and floats everywhere with her pale blue eyes and a wild-eyed stare. She's a moon sister in the sky. And she ain't afraid of a fight. She's been fighting almost all of her life, but I want her to come back to me. Przyjemne, gitarowe. John Porter, rzecz jasna, w nowym nagraniu w Trójce. A oczywiście te harce może troszkę większe przed godziną 6 w naszym także październikowym cyklu Hej Wiosła w Dłoni. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa to rzecz jasna do Państwa dyspozycji. Kontakt na 3 sposoby z nami, a jako że na 3 sposoby, to już teraz wydaje mi się, że pora zacząć. 3 szybkie, czas o start. Dziś, gdy ciebie mi brak, stało się tak, że odeszłaś już i nie wrócisz tu. Muszę być sam. Że nie wrócisz, już wiem. Czas upływa jak sen. Yeah. szare są dni, słońca w nich brak. Gdzie jesteś, gdzie jesteś ty? Chciałbym cię widzieć, widzieć tu. Klasyk we wspaniałym wykonaniu, rzecz jasna, pan Czesław Niemen, Wiem, że nie wrócisz. To może na pocieszenie tym wszystkim, którym się nie udało w naszych budzikowych przedbiegach, w tejże budzikowej rozgrzewce. O szczęśliwcach, którzy zgłosili się jako pierwsi dziś, mailowo, telefonicznie i SMS-owo, to za chwilkę. Pozostałym przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. 17 minut po godzinie 4, pora powitać nowy dzień. Świt nas zastanie, a konkretnie o 6.40, wtedy to wzejdzie słońce. Zajdzie tuż po 18, a dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Teresy, Gerarda i Jana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o wszystkich lokatorach, bowiem dziś Międzynarodowy Dzień Lokatora. Piątek, 3 października. Dzień dobry. Po całej nocy spadania głową w dół czuję, że poczułem, jakbym jeszcze coś czuł. Potykam się o resztki wczorajszego dnia i choć dawno nie spałem, to nie chcę mi się spać, o nie. Ja też nocą chciałem być głośniej niż tłum, by dotarło do ciebie choć kilka słów. Nie udało się raczej, lecz spróbuję jutro znów. Niby mnie wkurza to trzaskanie drzwiami bliżej, te twarze tak stęsknione za robotą, to niczego mi nie trzeba, nie rozglądam się za niczym i lubię te poranne powroty. W hotelu nie usypia sprzątaczek, bleble. W opakowaniu czekam na nie nadchodzący sen. Zjem śniadanie i wyjdę, zanim znów się ściemni, by zrobić coś starego po nowemu zupełnie. WW i po godzinach, rzecz jasna, propozycja dla Państwa z listy przebojów trójki. Ostatnio jako nowość na miejscu 20. Tak było w 1704 notowaniu listy przebojów trójki. Rzecz jasna, zachęcamy do głosowania jeszcze do południa, no i do słuchania, bo oczywiście lista z przepięknego, wspaniałego miejsca to już dziś wieczorem, no ale wcześniej także te listowe przypomnienia i podpowiedzi, no to po godzinie 9 w LP Trójce. Polecamy i zapraszamy. WW jako nowość na miejscu 20 ostatnio, ale nie jako najwyższa notowana nowość. A ta najwyżej należy do AC Drinkers. Ostatnio wystąpili i debiutowali na liście, tym samym w podstawowej 30 na miejscu 16. If you really

co dzień o tej porze. Pan od pogody ma najświeższą prognozę dla nas. Europa północno-wschodnia i północno-zachodnia w zasięgu głębokich niżów, a na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą wyże z centrami nad Białorusią i Atlantykiem. A Polska w zasięgu wyżu nad Białorusi w dość chłodnej i suchej kontynentalnej masie powietrza. Jedynie na południu zalegać będzie jeszcze wilgotne powietrze polarnomorskie i tam chłodniej i więcej chmur. Ranek mglisty, w dzień słonecznie prawie w całym kraju, tylko w województwach małopolskim oraz podkarpackim zachmurzy się i popada. I tam też najchłodniej. Wiatr słaby i umiarkowany wschodni i południowo-wschodni. Ciśnienie powoli spada. W południe w Warszawie wyniesie 1017 hektopaskali. No i temperatura. W dzień od 12 stopni na Podkarpaciu, 14 na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju w wielu regionach 16, a najcieplej dziś w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tam do 18 stopni. I don't wanna play with the mother kids in the sun. Happy Idiot. Tytuł nagrania, które mam nadzieję rozbudzające już od jakiegoś czasu w budziku państwu przypadło do gustu. No bardzo się cieszymy z porannej korespondencji. Te pierwsze sygnały już rzecz jasna napłynęły i bardzo gorąco pozdrawiamy budzikowych przodowników. Pan Andrzej z Kolbuszowej. Tak, tak, to ten pan Andrzej od budzikowej pętelki. Jak zwykle, także jesiennie gorąco pozdrawia i bardzo dziękujemy za właściwie codzienną obecność, ale dziś pierwszy sygnał telefoniczny. Pracująca rodzinka z Mieroszowa dziś jako pierwsza SMS-owo dopisuje się do listy obecności, konkretnie Bartek, Patryk i Wojtek. Również ściskamy mocno i przyjemnej pracy życzymy. Rodzinka z Mieroszowa dziś pierwsza SMS-owo, a mailowo bardzo dziękujemy za obecność pana Artura, też codziennie wspólnie z nami, a dziś jako pierwszy, jeśli chodzi o gitarki, pan Porter. A, to gość. No, rzecz jasna, nie tylko ze swym bandem, ale dziś właśnie w tym rozgrzewającym nagraniu nagraniu Honey Trap. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu też sięgniemy, bo o to prosi pan Artur, który dziś zgłosił się jako pierwszy mailowo do budzika. Kolejne sygnały od państwa, te pogodowe, drogowe, wszelakie inne, a również mile widziane, rzecz jasna, zachęcamy i polecamy się. A jak zwykle o tej porze w budziku alfabet, dziś na literkę T, to przed chwilką TV on the radio, za moment T-Love, ale wcześniej The Struts. Gotowi? Gotowi. Odliczamy. Pod klasztorem padał deszcz. Nie idę na lewo i na prawo też. tego dziś ode mnie chce. Elegancka pinda mówi cześć, elegancka pinda chce mnie zjeść. Sparszywiałe media, ja mam ich dość, przehandlują wszystko, ból i złość. I nie uszanują nockich łez, przehandlują z krzyża wziętą krew. Lepiej już pomilczmy teraz tu i postójmy w ciszy, nie potrzeba słów. Cisza medytacją najlepszą z dróg, o tym wie jedynie tylko Bóg. Dosyć gadaniny, taniej już, dosyć paplaniny z moich ust. Elegancik Stevie chce mnie zjeść, popatrz ta pirania mówi cześć. Co by tu napisać, jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. Może walić grad, może padać śnieg, na kapitulację za późno jest. Co by tu napisać, jest kolejny dzień, nigdy nie wiadomo jak ułoży się. O tym wie jedynie tylko Bóg. Love i Italia, wspomnienie wakacji, rzecz jasna, także to muzyczne. No i co bardzo nas cieszy z listy przebojów trójki, T-Love. Polecamy i zachęcamy niezmiennie i mam nadzieję nienachalnie do głosowania. Italia ostatnio, no na 33, przedostatnio ostatnio na 31, ale nie zmienia to sytuacji, że mimo, że do góry, to jeszcze w poczekalni. No to zwracam Państwa uwagę między innymi na to nagranie i 1705 notowanie już w natarciu, a wszystko w Państwa rękach, w Państwa głosach. Państwa głosy te poranne, nie tylko od pana Andrzeja, porannego naszego biegacza, który to biega tu i tam, ale rzecz jasna także od pana Pawła, który to w jednym miejscu, w pracy, jeszcze do godziny 7. Pan Paweł mnie nastraszył, mówi halo, halo tu, na co tu nie mówić, zaspa. Pomyślałem sobie, może zaspał nasz słuchacz. Nie, to się zaspach kłania. A już tak nawet nie jesiennie, a zimowo prawie się zrobiło. Pan Rafał wspólnie z nami zabrał nas w podróż z Pabianic w kierunku Śląska, miejscami mgły, zatem jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Ze skrzynki SMS-owej, no tu w pewien sposób mam dylemat, ale skoro pan Paweł tak twierdzi i jest obecny, no to przeczytam tak jak jest. Pan Paweł z Łosic napisał, obecny za oknem, plus 4. Panie Pawle, obecny za oknem, gorąco pozdrawiamy, plus 4 to jednak chłodek. Pozdrawia nieśpiących od ilu? Od 20 godzin. Do domu jeszcze 3 godziny jazdy. O, i to prosimy naprawdę o szczególną ostrożność, a jeśli ze swej strony możemy coś zrobić, to na pewno troszeczkę przyłożymy do pieca, by nie zasnąć za kółkiem właśnie. Pani Bożena z Częstochowy również z nami. Lokatorzy wszystkich krajów, łączcie się. Byłem niedawno na festynie pod tytułem Poznaj swego sąsiada, ale było fajnie. Pozdrawiam pani Bożena z Częstochowy. Nawiązując także do dzisiejszego święta z kalendarza świąt osobliwych, przypomnę, dziś Międzynarodowy Dzień Lokatora. No i jeszcze z samego rana pan Robert o tym, że stoję na czerwonym, więc mogę wysyłać SMS-y. Pozdrawiam z suchego Krakowa. O! To bardzo dobre informacje. Suchy Kraków dziś, mam nadzieję, gościnnie nas przyjmie, konkretnie studenci, brać akademicka na UJ-cie. Z tego niezwykłego miejsca dziś wieczorem do usłyszenia, do zobaczenia, do spotkania właśnie z trójką na żywo. Panie Robercie, to już włączamy zielone, jedziemy. On patrzy, ona je. Nasycić się nie może i co zamówić wie. Jak dużo, o mój Boże, pytanie rodzi się, czy tej urody dama zechce coś z tobą zjeść, czy może jada sama. Narady, tuńczyka, zielone herbaty, pije, wchłania sushi maki, z tuńczykiem, w sosie teriyaki, wyczytał z ruchu warg. że ona zawsze głodna i sama to nie żart, wypija wszystko do dna. Zielone herbaty pije i je, wolno i na raty żyje. Wchłania sushi maki i nie tyje, chyba model taki. Straszna myśl zjawiła się w twej głowie, że ona wszystko zje, nic nie zostawi tobie. Zielone herbaty ci wypije, rybę ci na raty wyje, wchłonie sushi maki. I Dorota Miśkiewicz na budzik już śmignęła, ta nasza ulubiona 4:44 i to, co państwo akcentują, szczególnie ci z zagranicy, za 17:17. No czasem rzeczywiście pan budzik próbuje i dogodzić, no, ale chyba w tej lokalizacji w tym czasie to nikomu, bo przecież przed 17 to nawet w Nowej Zelandii nie jest to jakoś chyba... 16 będzie dochodziła, jeśli dobrze liczę, a może 15. No, pewnie pan Marcin za chwilkę się odezwie i podpowie dokładnie, któraż to. W każdym razie jeszcze pewnie przed Teleekspresem godzinka z okładem. Za Wielkiej Wody pani Ewa wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy. Pan Michał również pozdrawia z prawie końca świata, z Londynu, miasta w Anglii. Nie ma takiego miasta. Pan Grzegorz o tym, że 15 na zewnątrz, ale centrum gorące od klubowiczów, rzecz jasna. Pozdrawiamy panie Grzegorzu i bardzo dziękujemy za obecność. A gdyby ktoś z państwa też gdzieś daleko od naszego kraju, raju, to zachęcamy do korespondencji. Najłatwiej, rzecz jasna, stamtąd, z zewnątrz, że tak się wyrażę, mailowo. budzik@polskieradio.pl. Się wozi się, nie tylko leki, ale także suplementy diety. Się wozi, no to teraz może tak poniekąd branżowo. Apteka. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast. Światła wszystkich miast. wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Nie doprecyzowałem. Pan Paweł z lekami, pan Rafał z suplementami diety, pan Wojtek z Bielska, właściwie zdrowiem, i pan Andrzej z Lubelszczyzny, a konkretnie z ciastkami. To nasza budzikowa brygada. Hej, to my, drogowcy, transportowcy. Zachęcamy do bezpiecznej jazdy, także w wolnej chwili gdzieś, być może podczas pauzy. Zachęcamy do porannej korespondencji, tak by może to poczucie, że człowiek nie jest samotny, gdy jeszcze ciemno za oknami przed piątą towarzyszyło nam niezmiennie. Bardzo dziękujemy za to, że zabierają nas Państwo ze sobą. Nam również miło, prezentując także nowe nagrania w Trójce. A za 6 minut piąta, teraz Julka.